Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 30 października, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Synoptycy nadal utrzymują ostrzeżenia o silnym wietrze. Strażacy pomagają usuwać skutki wichura. Dostawca okrętów podwodnych dla polskiej armii ma być znany jeszcze w tym roku. Swoje oferty złożyli Francuzi, Niemcy i Szwedzi. Prezydent podpisał ustawę. Od nowego roku zapłacimy za torby foliowe w sklepach. Celem zmian jest ochrona środowiska. Na Pomorzu ostrzeżenie drugiego stopnia. Na wschodzie, w centrum i na południu także wciąż wieje, ale słabiej, choć w porywach to może być nawet 90 km na godzinę. Dzisiaj jeszcze na wschodzie Polski porywy mogą dojść do 85-90 km na godzinę, wysoko w górach do 100 km, nad morzem w rejonie Zatoki Gdańskiej również do około 90 km na godzinę, tendencją już do zmniejszania swojej wartości. Informowała synoptyk z IMGW Anna Nemec. A wiatr wyrządził i nadal powoduje wiele szkód, między innymi na Opolszczyźnie. Strażacy i energetycy mają dużo pracy, informuje wojewoda opolski Adrian Czubak. Uszkodzone dachy, powalone konary, powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne, telefoniczne, powalone drzewa na przykład na tory kolejowe, na drogi, połamane słupy, banery reklamowe. W sumie w województwie opolskim ucierpiało ponad 60 budynków mieszkalnych, prawie 25 gospodarczych, niestety również kilka obiektów sakralnych. O sytuacji w innych regionach po ostatnich bardzo groźnych wichurach powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze w tym roku poznamy dostawcę okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. O przyszły kontrakt walczą Niemcy, Francuzi i Szwedzi. Umowa ma zostać podpisana w 2018 roku. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zgadza się, że korzystną ofertę mają Francuzi. Proponują okręty typu Skorpen. To jest system zintegrowany z rakietami manewrującymi. Zasięg, o który nam chodzi, do 1000 km. Okręty od Francuzów kupiły już m.in. Indie, Chile, Malezja i Brazylia. Oferta Niemiec to okręty 212A lub 214, które są używane w Grecji, Turcji i Portugalii. Najsłabiej prezentuje się propozycja Szwedów. Mają oni okręty firmy Saab. Dotychczas dwa takie zamówiła szwedzka marynarka wojenna. A w sumie w planach jest kupno 3 łodzi podwodnych. Można już zweryfikować tożsamość innej osoby bez plastikowego dowodu osobistego. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało wirtualną platformę M-Obywatel. Można do niej wejść ze swojego smartfona. Minister Anna Streżyńska tłumaczy, do czego taka aplikacja może się przydać. Na przykład wynajęcie mieszkania, na przykład stłuczka na drodze. Może to być również drobny biznes, który się zdecyduje na korzystanie z tej aplikacji. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie ma żadnych przeszkód, żeby właściciel takiej działalności zainstalował sobie aplikację i tych klientów, których tożsamość musi potwierdzić, sczytywał na takich samych zasadach jak w relacjach obywatel-obywatel. Z aplikacji mogą na razie skorzystać ci, którzy mają smartfony z systemem Android, ale dostęp do niej ma być rozszerzony. Utworzenie systemu kosztowało prawie 1 000 000 zł. Od 1 stycznia torby foliowe w sklepach nie będą już bezpłatne. Prezydent podpisał ustawę w tej sprawie. Resort środowiska zaproponował opłatę w wysokości 20 groszy, ale przepisy zakładają, że może to być maksymalnie 1 zł. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego. Celem jest ograniczenie stosowania plastikowych toreb. Nowe przepisy mają też uszczelnić krajowy system gospodarowania odpadami. Pieniądze uzyskane z opłat trafią do budżetu państwa. Według zapowiedzi wicepremiera Mateusza Morawieckiego mają trafić m.in. na walkę ze smogiem, ale szczegóły nie są na razie znane. Premier Wielkiej Brytanii apeluje o działania w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne w brytyjskim parlamencie. Theresa May chce, żeby wypracowane zostały skuteczne sposoby walki z takimi przestępstwami. Media na Wyspach informują, że jest lista kilkudziesięciu posłów, którzy mieli dopuścić się molestowania. Autorami tej listy są pracownicy biur Partii Konserwatywnej. Kilka kobiet zatrudnionych w parlamencie utworzyło specjalną grupę w szyfrowanej aplikacji telefonicznej, w której ostrzegają się nawzajem przed mężczyznami, którzy przekraczają granice. Pośród porad na przykład nie wsiadajcie z nim do windy. Unikajcie wspólnej jazdy taksówką. Mówimy o młodych ludziach. Nierzadko to dla nich pierwsza praca w polityce. Zostali wybrani spośród setek innych kandydatów, a potem odkrywają, że politycy mają lepkie palce. Mówią niestosowne rzeczy. W efekcie mają prawo czuć obawy. Gdzie mogą się zwrócić? Z kim porozmawiać? Obecnie odpowiedź na te pytania nie jest jasna. Mówi BBC była doradczyni premier Katy Perry. Wczoraj media doniosły o zachowaniu dwóch mężczyzn. Były minister do spraw Walii Stephen Crabb wysyłał 4 lata temu wulgarne SMS-y pracy do 19-latki, która ubiegała się o pracę w jego biurze. Z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Handlu Mark Garnie zlecać miał swojej sekretarce kupno zabawek z seks-shopu i określać ją niedwuznacznym przydomkiem. Theresa May sugeruje utworzenie specjalnej instytucji zajmującej się podobnymi przypadkami, ale są już głosy krytyki. Albo że skomplikuje to proces, zwiększając biurokrację, albo że stosunki władzy pomiędzy molestującymi a ofiarami sprawią, że kobiety i tak nie będą zgłaszać skarg. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeszcze wieje, ale to już nie to. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. We wschodniej połowie kraju w porywach do 70 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach. Silny i bardzo silny wiatr. Tam porywy jeszcze do 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na wybrzeżu opady deszczu. Temperatura tej nocy od minus 1 do plus 2 stopni. Na Pomorzu cieplej, tam od plus 2 do plus 5. Jutro, czyli we wtorek, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, a w rejonach górskich deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie i na wybrzeżu też 9. Wiatr już w końcu, mogę powiedzieć, wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu i we wschodniej połowie Polski okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. To ważne dla tych, którzy patrzą na cofkę. Jutro wiatr zachodni i północno-zachodni wciąż, niestety. Wysoko w górach w porywy do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić smartfona? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, poniedziałkowa. Lekarze, rezydenci kończą protest głodowy, ale... Od dzisiaj masowo rozpoczynamy wypowiadanie tak zwanej klauzuli opt-out, czyli przestajemy pracować tę niebotyczną liczbę godzin. Jak Państwo wiedzą, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To jest rzeczywiście, można powiedzieć, historyczna zmiana. O sytuacji już za chwilę. W Polsce wciąż silnie wieje, ale wiatr już słabnie. Najgorsze za nami. Pozostajemy, że tak powiem, w gotowości. Jednostki Straży Ochotniczej Pożarnej również wiedzą, są w pogotowiu, nasi pracownicy również. Raport pogodowy za kwadrans. W Pulsie Trójki Beata Michniewicz zapyta dziś o handel w niedzielę. Puls o 17.45, a gośćmi Beaty będą przedstawiciele Solidarności i Lewiatana. 17.45. Ewa Dudzińska opowie o nowym sposobie na uratowanie włosów przy chemioterapii. Ujemnych konsekwencji nie odczułam, bo cały czas miałam włosy. Chodziłam we fryzurach, w kucykach, różnych innych upięciach. Jeden cykl, drugi, trzeci, kolejny. No i włosy zostały na swoim miejscu. O nowym sposobie ratowania włosów o 18.35. Wrocław po czesku. To tytuł dzisiejszego reportażu. Myśmy się w Brnie na polonistyce uczyli taki polski z książek. Ja czułam, że jestem przygotowana i właściwie się nie bałam jakiejś językowej bariery, ale kiedy przyszłam między młodych ludzi na uniwersytet i pierwsza rzecz było siema, jak leci, to byłam zdezorientowana. Wrocław po czesku. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 10 minut po 16. Rozpoczynamy popołudniową poniedziałkową muzycznie. Piosenka dnia. Plan B. Heartbeat. When the whole world's got the wrong idea, even though I made myself clear in the past, I've been misunderstood and haven't handled it well the way I know that I could. But things are different now since I stopped caring. I don't worry about what people say it, 'cause there's no way that I could stop them thinking what they're thinking. I'm just listening to my heartbeat, to the tune I've been singing from the start since I learned the truth. I gotta make my own decisions about what to do. Can't be changing up the rhythm just for you. Heartbeat, plan B. To jest nasza piosenka dnia. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W proteście lekarzy rezydentów nastąpił dziś zwrot akcji. Głodujący od 2 października medycy przerwali dziś tę formę protestu. Zapowiedzieli natomiast rezygnację z dodatkowych nadgodzin i dyżurów. Pracować będą tyle godzin, ile przewiduje kodeks pracy. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to oznacza dla pacjentów? Tego tak naprawdę nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć. 2-3 miesiące tyle potrwa wypowiadanie dodatkowych umów zawierających tak zwaną klauzulę opt-out, czyli te pozwalającą pracować na dodatkowych dyżurach ponad 48 godzin tygodniowo. Nie wiadomo także, ilu medyków przyłączy się do tej formy protestu. Jak mówili sami rezydenci, w tym Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, pacjenci skutki takiej formy protestu mogą odczuć najszybciej w styczniu lub w lutym, bo teraz zaczyna się proces wypowiadania umów. Od dzisiaj masowo rozpoczynamy wypowiadanie tak zwanej klauzuli opt-out, czyli przestajemy pracować tę niebotyczną liczbę godzin. Przestajemy pracować niezgodnie z kodeksem pracy. Przestajemy łatać dziury systemowe. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł nie oceniał dziś decyzji młodych medyków. Przypomniał natomiast, że postulatami protestujących lekarzy rząd już się zajął. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada stopniowe dochodzenie do publicznych nakładów na ochronę zdrowia mierzonych odsetkiem produktu krajowego brutto do 6% w 2025 roku. I to jest w jakimś sensie, moim zdaniem, stopniowa realizacja oczekiwań większości partnerów wyrażanych od 27 lat. No to jest rzeczywiście, można powiedzieć, historyczna zmiana. Jeśli rezydenci masowo wypowiedzą te umowy w styczniu i w lutym, może się okazać, że nie ma kto dożurować, mówi Aleksandra Smolińska z portalu politykazdrowotna.com. Dziś skali uciążliwości tego protestu dla pacjentów nie da się jeszcze przewidzieć. Tak naprawdę jeszcze w tej chwili nikt nie potrafi oszacować tego, ile osób zdecyduje się na wypowiadanie tych opt-outów. Dzisiaj rezydenci zapowiadali, że nawet już od dzisiaj będą te umowy wypowiadane, ale pewnie tak jak przy proteście głodowym, część przystąpi, część nie, więc pewnie w niektórych miejscach nie będzie to odczuwalne w ogóle, a w niektórych będzie to odczuwalne dosyć mocno. Zawsze, gdy protestują lekarze, pojawia się pytanie o etykę zawodu i przysięgę Hipokratesa. Wątpliwości wyrażali też sami rezydenci. Rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Milena Kruszewska przypomina, że lekarze mogą podpisywać klauzulę opt-out, ale nie jest to ich obowiązek i żaden pracodawca nie może rezydentów do podpisania takiej klauzuli zmuszać. Oczywiście działania świadomie podejmowane, nawet które są z myślą o pacjencie, ale mimo wszystko, które pacjentowi mogą wyrządzić krzywdę, no zmuszają do refleksji, czy oby na pewno jest to moralne. Natomiast tak jak podkreślam i tak jak do tej pory to zresztą odbywało się w proteście głodowym, mamy nadzieję, że działania podejmowane przez rezydentów nie przyczynią się w jakikolwiek sposób do braku tej opieki nad pacjentami. Jak mówi ekspertka Aleksandra Smolińska, racje etyczne bardzo trudno jest tu zważyć. Dla nich to również jest dylemat moralny, czy w tej sytuacji, w jakiej oni się znajdują, to taka forma protestu jest etyczna i moralna, czy nie jest. Trudno tutaj rozstrzygać. Z jednej strony trudno wymagać od młodych lekarzy, żeby pracowali ponad siły, jednocześnie narażając pacjentów też na pewne niebezpieczeństwo. No, a z drugiej strony no, jest ryzyko, że pacjenci zostaną bez opieki. Stronę lekarzy trzyma prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Jego zdaniem nieetyczne jest igranie ze zdrowiem pacjenta, gdy leczy go przepracowany lekarz. Dotychczasowe wszystkie formy protestu zostały uznane nie tylko przez samorząd zawodowy w Polsce, ale i wszystkie stowarzyszenia międzynarodowe za jak najbardziej etyczne. Moim zdaniem nieetycznym jest operowanie pacjenta w 68 godzinie wykonywania swojego zawodu. Nieetycznym jest narażanie pacjentów, kiedy powieki są podpierane szpilkami i człowiek nie do końca potrafi właściwie myśleć. Narażanie życia tych pacjentów w ten sposób jest nieetyczne. Przypomnijmy, że medycy domagają się podniesienia finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że jeśli będzie taka możliwość, to nakłady na zdrowie zostaną podniesione po raz kolejny. Te informacje zbierała Anna Rokicińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 18 minut po godzinie 16. The Verve, 22 minuty po 16. Teraz opowiemy o tym, co dzieje się za oknem. Zapraszamy do Trójki. Dwie osoby zginęły, 16 osób zostało rannych. W całej Polsce 43 tysiące strażaków interweniowało w ciągu ostatniej doby prawie 8 tysięcy razy. To dotychczasowy bilans przejścia przez kraj cyklonu Grzegorz. Prędkość wiatru miejscami przekraczała 100 km na godzinę, niosąc zniszczenia. O szczegółach Łukasz Walewski. Tysiące powalonych drzew, setki zniszczonych budynków i krajobraz jak po katastrofie. Sytuacja po przejściu nad Polską wichur jest już jednak opanowana, tak zapewniała po naradzie sztabu kryzysowego z udziałem Straży Pożarnej i szefa MSWiA premier Beata Szydło, ale cyklon Grzegorz spowodował zniszczenia w 7 województwach i wciąż trwa szacowanie strat. W części województw już następuje usuwanie skutków tych wichur, a w części jeszcze trwają prace zabezpieczające spowodowane tym, że sytuacja pogodowa jeszcze nie jest ustabilizowana. W większości ta stabilizacja już następuje. Szefowa rządu podziękowała służbom za ich pracę w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Energii elektrycznej nie miało dziś w Polsce od rana ponad 20 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii było w województwach małopolskim i dolnośląskim. Tylko na Dolnym Śląsku uszkodzonych zostało prawie 300 budynków, w tym kilka zabytków, a wśród rannych są strażacy, mówi wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak. Nie ma na szczęście żadnej ofiary śmiertelnej na Dolnym Śląsku, choć mamy 6 osób, które zostały ranne, w tym 2 osoby nadal przebywają w szpitalu. 4 osoby ranne już ze szpitala wyszły, w tym 3 strażaków, którzy zostali też w trakcie niesienia pomocy ranni. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak poinformował jednak, że najtrudniejsza sytuacja jest jeszcze w województwie warmińsko-mazurskim, a tamtejszy wojewoda jest w kontakcie z wojskiem i jeśli będzie taka potrzeba, zostanie ono zaangażowane w pomoc. W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego akcja ratunkowa trwa. Zagrożenie jest jeszcze wciąż realne, w związku z tym tam skoncentrowane są siły i środki Państwowej Straży Pożarnej, a także innych służb, które czuwają nad bezpieczeństwem. Na Żuławach w związku z tak zwaną cofką, czyli wpychaniem wód Bałtyku w głąb lądu przez sztorm, podniósł się też po południu stan wód i to było spore zagrożenie dla tamtejszych gmin. Wprowadzono więc w niektórych miejscowościach, m.in. w Elblągu i w gminie Pasłęk, pogotowie powodziowe. Tomasz Finiarski, szef zarządzania kryzysowego w elbląskim ratuszu, wyjaśnia, że ułożone są 4 rękawy przeciwpowodziowe przy rzece Elbląg, gdzie woda zwykle wchodzi w teren miasta. Bardzo ważnym elementem jest nasiąknięcie gleby. Bardziej chcemy działać profilaktycznie niż to, że już wiemy, że na pewno ta rzeka wyleje. Jeśli chodzi o transport w Polsce, nie ma na szczęście żadnych utrudnień ani na kolei, ani na drogach, ani w powietrzu. Drogi i torowiska są przejezdne, choć gdzieniegdzie trwa jeszcze sprzątanie. Ale we wspomnianym województwie warmińsko-mazurskim leśnicy zakazują wstępu do tamtejszych lasów, bo to niebezpieczne przy wietrze, który według prognoz będzie jeszcze wiał z prędkością do 85 km na godzinę, wyjaśnia Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W momencie, gdy mamy taką sytuację, jaką mieliśmy teraz, bardzo silny wiatr, naprawdę apelujemy i bardzo prosimy, by powstrzymać się od wchodzenia do lasu, bo mimo, że my staramy się wzdłuż wszystkich tych leśnych dróg, ścieżek, dbać o to, by nie było tam drzew zagrażających bezpieczeństwu, ale wiadomo, że jest to jednak natura, żywioł i nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Po Grzegorzu udało się już przywrócić do pracy także terminal gazowy w Świnoujściu, który, przypomnijmy, ucierpiał w wyniku cyklonu. Rzecznik prasowy Gazsystemu Tomasz Pietrasieński tłumaczy, że trwają prace nad wyjaśnieniem dokładnych przyczyn awarii. Sytuacja w świnoujskim terminalu LNG jest opanowana. Przywrócono regazyfikację skroplonego gazu ziemnego. Terminal może już wysyłać surowiec do krajowego systemu przesyłowego i tak się dzieje. A zamknięte cmentarze w Jeleniej Górze i w Gdańsku także zostały już otwarte. Według prognoz silny wiatr powinien opuścić Polskę w nocy z poniedziałku na wtorek. Dodajmy, że w Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, bo cyklon Grzegorz przyniósł także śnieg. Generalnie na Podhalu sypnęło, nie tylko na Podhalu, ale na Podhalu mamy warunki naprawdę zimowe, jeżeli ktoś wybiera się do Zakopca, albo nie tak daleko, ale tam w tamtym kierunku, to opony zimowe jak najbardziej, obowiązkowe właściwie. 26 minut po 16, tu Trójka. To love and to cherish a good thing to cause. To ja tylko chciałem tak powiedzieć, że tyle się mówi o strażakach, że tak pomagają. A kiedy my dostaniemy jakieś podwyżki, można powiedzieć, bo strażak, który przychodzi do pracy, zarabia 1800 zł. 22,7 trójek albo ZD 3@polskieradio.pl. Minęła 16.30 czasu zimowego. Skrót wiadomości w trójce, Artur Ewertowski. Młodzi lekarze nie zamierzają pracować dłużej niż przewidują obowiązujące normy. To ma być nowa forma ich protestu. Dzisiaj zakończyli bowiem prowadzoną głodówkę. Ale nie kończymy walki o ideę, nie kończymy walki o to, o te nasze sztandarowe postulaty. Przede wszystkim o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. A rezydenci domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd obiecuje im 6% do 2025 roku. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że jest zadowolony z decyzji młodych lekarzy o zakończeniu protestu głodowego. Dwaj 19-latkowie z zarzutami pobójcy w Gdyni pobili się z 22-latkiem, który później zmarł. Na razie nie usłyszą jednak zarzutów spowodowania pobicia ze skutkiem śmiertelnym, tłumaczy Grażyna Wawryniuk z prokuratury. Biegły stwierdził w toku sekcji, że doznał pokrzywdzony obrażeń, które naruszały czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni. Nie był jednak w stanie ustalić, co było powodem zgonu tego mężczyzny. Podejrzani przyznali się do udziału w bójce i złożyli wyjaśnienia. Prokuratura chce ich tymczasowego aresztowania. Są zarzuty dla byłego szefa sztabu wyborczego Donalda Trumpa i jego wspólnika Paul Manafort i Rick Gates. Usłyszeli 12 zarzutów w związku z domniemaną rosyjską ingerencją w amerykańskie wybory. Chodzi o spiskowanie przeciwko USA, spiskowanie w celu prania brudnych pieniędzy, brak rejestracji jako lobbysta na rzecz kraju zewnętrznego, czy składanie nieprawdziwych i mylących oświadczeń. Manafort pracował dla Trumpa w 2016 roku jako szef jego kampanii wyborczej. Trump zwolnił go, gdy okazało się, że otrzymał ponad 12 milionów dolarów od byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Tyle w skrócie, a serwis trójki już za niecałe pół godziny. Jeszcze wieje, ale jutro wiatr już dużo słabszy. W nocy na wybrzeżu porywy do 60 km na godzinę. We wschodniej połowie kraju porywy do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni, a wysoko w górach bardzo silny wiatr jeszcze. Porywy do 100 km na godzinę, no i tam mamy zimowe warunki. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu opady deszczu. Temperatura od -1 do +2 stopni. Na Pomorzu cieplej, tam od +2 do +5. To w nocy. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, a w rejonach górskich deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 4 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany we wtorek. Na wybrzeżu i we wschodniej połowie Polski okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, czyli duże porywy, ale to już nie to. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę. To jutro, dziś przypomnę, jeszcze do 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić telewizor? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kiedyś Czak przybił piątkę. Do tej pory jest przybita. Przybij piątkę z Czakiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut godzina 17. Już za chwilę w trójce o zmianie operatora, dostawcy energii. Od 10 lat mamy taką możliwość, że możemy wybierać tego, kto dostarcza energię elektryczną do naszego domu, ale mało kto z tego skorzystał w ciągu tych 10 lat. Chciałem zameldować, że w Buchcicach, w gminie Tuchów, mimo zapadającego zmroku, robi się coraz jaśniej. Po prostu pada śnieg. Dziękuję panu za telefon. Aż sprawdziłem, gdzie są te Buchcice i tak ładnie, to aż za Tarnowem. No, z naszego punktu siedzenia to daleko. Czyli nie tylko na Podhalu sypnęło śniegiem. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Te liczby nie rzucają na kolana. W ciągu ostatniej dekady tylko ponad 500 000 właścicieli mieszkań i domów zmieniło sprzedawcę prądu. To zaledwie 3% wszystkich odbiorców. Kto lub co za tę niechęć odpowiada? Eksperci są podzieleni. Od 10 lat mam zliberalizowany rynek energetyczny. Paweł Bakun, dyrektor Orange Energia. Wydawałoby się, że to jest bardzo długi okres i że zmiana sprzedawcy energii elektrycznej powinna być równie łatwa jak zmiana operatora telekomunikacyjnego. Tak jednak nie jest. Wie pan, że można zmienić sprzedawcę? Wiem, ale... A korzystał pan z tego kiedyś? Nie. A dlaczego? Bo jestem tradycjonalistą. Chyba bieżące życie to zweryfikowałby. Takie kolejki do tego punktu, żeby po prostu zmienić tego dostawcę prądu, że machnęliśmy na to ręką. Proces zmiany sprzedawcy trwa kilka tygodni. W mojej ocenie jest to jedna z największych barier do dalszego rozwoju rynku. Ci najwięksi sprzedawcy trzymają się stricte formalności. Justyna Piszczatowska, wydawca portalu internetowego Wysokie Napięcie. Oni nie mają motywacji do tego, żeby tych swoich klientów oddawać. I myślę, że tutaj nie ma wystarczających sankcji, które zmuszałyby starych sprzedawców do tego, żeby sprawnie współpracowali z tymi nowymi podmiotami pojawiającymi się na rynku. Czuwamy nad tym, nad współpracą i udoskonaleniem współpracy pomiędzy sprzedawcami energii elektrycznej a dystrybutorami. Beata Wereszczyńska z Urzędu Regulacji Energetyki. I w tej chwili, już po kilku dobrych latach, większość sprzedawców ma generalne umowy dystrybucji i ta zmiana sprzedawcy prądu już w tej chwili nie nastręcza kłopotów, żeśmy zeszli z 21 dni do 14. I to jest standard, który firmy energetyczne muszą przestrzegać. Tutaj zgłosiliśmy szereg postulatów, szczególnie związanych z tym, żeby uprościć proces zmiany sprzedawcy, czyli go skrócić tak, żeby był dogodny dla klienta. Również to, co ułatwiłoby nowym graczom działalność na tym rynku, czyli chociażby jednolite standardy wymiany informacji, które są niezbędne, to pozwoliłoby na istotne pobudzenie tego rynku i dalszy jego rozwój. Kluczowe jest to, że te oferty alternatywnych sprzedawców nie są wystarczająco atrakcyjne. Można zaoszczędzić powiedzmy kilka złotych w skali miesiąca i 100 zł do 150 w skali roku. Ewentualne zyski nie wydają się aż tak wysokie, żeby tracić na to czas. To nie jest kwota, za którą ludzie podejmowaliby ryzyko, że cały proces zmiany sprzedawcy na przykład pójdzie z problemami albo sprzedawca okaże się nierzetelny. My jako urząd faktycznie śledzimy zgłoszenia dotyczące nieuczciwych praktyk. Zwłaszcza one się zdarzają, ponieważ jest to młody rynek, u sprzedawców, u firm, które pracują na zasadzie przedstawicieli handlowych, czyli door to door. Ci starzy sprzedawcy również wykorzystują to dzisiaj, trochę strasząc klientów tym, że jeżeli pójdziesz właśnie do tego nowego sprzedawcy, to nie wiesz, co cię spotka. Firmy, które sprzedają energię elektryczną, nie tylko grają ceną, bo tutaj nie ma dużego manewru. Grają innymi zachętami, że coś jak weźmiemy taką taryfę, to dostaniemy coś tam, będzie nam łatwiej zrobić coś tam. I w tym kierunku raczej idą oferty w stosunku do klienta indywidualnego, tak, w gospodarstwie domowym. W Polsce jest ponad 14 milionów gospodarstw domowych, które mogłyby z takiej zmiany sprzedawcy prądu skorzystać. URE przyznaje, że choć chętnych jest ostatnio więcej, to ogólny długodystansowy trend jest spadkowy. Inaczej rzecz wygląda wśród klientów biznesowych. Tam upusty związane ze zmianą sprzedawcy są dużo większe i takich przejść z firmy do firmy jest bardzo dużo. A informacje na ten temat zbierał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, teraz Organek, a już za chwilę Ciekawy Czas i Michał Rzekowski. Michał zapyta dziś o Kurdów i o Kurdystan, kraj, który na swoją niepodległość czeka już 100 lat. To dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Czternaście minut do 17:00. Ciekawy czas. Przy mikrofonie Michał Żakowski. Będę nadal służył moim ludziom, tak jak przed, w trakcie i po prezydenturze pozostałem tym samym Masudem Barzanim, tym samym peszmergą. To krótki wpis w internecie, legendy kurdyjskiej polityki i walki o niepodległy Kurdystan. Jeszcze niedawno świat nazywał go obrońcą ludzkości przed złem państwa islamskiego, jednak ostatnio ten sam świat odwrócił się od niego po referendum na temat niepodległości irackiego Kurdystanu. W ciągu miesiąca legenda Masud Barzani, można powiedzieć, że stracił wszystko. W studiu jest ze mną Ziad Rauf, przedstawiciel autonomicznego regionu Kurdystanu Irackiego w Polsce. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Czy ja nie przelicytowałem, mówiąc, że Masud Barzani stracił wszystko? Że ta legenda, która jest od zawsze w polityce kurdyjskiej, od lat 70., czy to już jest zamknięty rozdział polityki i walki o niepodległy Kurdystan prowadzona przez tego człowieka? Absolutnie nie. On pozostaje w polityce, tak jak obiecał jeszcze dawno przed referendum, że ponieważ jego kadencja dwa razy była przedłużona i on nie chciał kolejny raz, żeby została ta kadencja przedłużona, i on zostaje, tak jak był pieszmergam, zostaje... Czyli bojownikiem. Wojownikiem kurdyjskim. I politykiem, który nadal jest szefem Demokratycznej Partii Kurdystanu i będzie kontynuował. No tak, ale on rezygnuje w dramatycznych okolicznościach dla Kurdystanu, bo to za jego sprawą Kurdystan się rozrósł, zdobywając tereny wyzwalane spod państwa islamskiego. No i to poważne były zyski terytorialne, włącznie z bardzo bogatym w ropę naftową Kirkukiem, czy prowincją Niniwa, gdzie są chrześcijanie, o tym za chwilę. Natomiast po referendum 25 września, tutaj byliśmy w tym studiu, była to radość dla Kurdów, ale po tym referendum stracił wsparcie świata. Wojska irackie odebrały to, co zyskał Kurdystan 3 lata temu. No i teraz ten polityk, mówi się, przeszacował, przeszarżował. Jego ambicje polityczne były zbyt duże. Jeszcze raz potwierdzam, że naprawdę to nie jest wynik tego, co się stało teraz, a decyzja była o wiele wcześniej, że nie będę dalej ubiegać o stanowiska prezydenta. I to jest taki czas, kiedy rzeczywiście świat się odwrócił od Kurdów. Do niedawna klepali Kurdów po plecach, że jesteście jedynymi na lądzie, którzy walczą z radykalami islamskimi. A potem widzimy w ciągu jednej nocy milicja szyicki na czołgach amerykańskich wyjeżdżają do Kurdystanu, mordując Kurdów, wyganiają ludzi z Kurdystanu. I ostatnie w Karakosz również chrześcijan 850 rodzin wygonili. Teleskow. Teleskow, tak, to jest inna miejscowość, ale tak też, też na równinie Niniwa, tej równinie biblijnej, można powiedzieć. Tam chrześcijanie są od początku naszej cywilizacji. Dokładnie tak. Pamiętam, rozmawiałem z chrześcijanami przed jeszcze referendum i oni mówili, że zastanawiają się, za kim będą, za Irakiem czy za Kurdystanem. No teraz wydaje się, że stoją znowu w obliczu tego momentu, w którym muszą uciekać. Muszą uciekać z miejsc, w których rządzą milicje szyickie, bo to, co do nas dochodzą te informacje, pytanie, na ile one są też wiarygodne, ale dochodzą informacje, że milicje szyickie raczej niekoniecznie respektują prawa chrześcijan w tych miejscowościach. To prawda, nie respektują. Jeżeli pamiętamy, kiedy ISIS wtargnął się tak do Mosulu, my otworzyliśmy bramy i ile mogliśmy, przyjęliśmy chrześcijan i staraliśmy się zapewnić jakieś godne życie, o ile można w takich warunkach zapewniać, po to, żeby chrześcijanie nie musieli uciekać za granicami i prosić azyl, ale niestety wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach już chrześcijan nie będzie w Iraku, bo jeżeli w 2003 roku było 1 400 000 chrześcijan w Iraku, obecnie szacuje się, że jest 150 do 200 tysięcy chrześcijan zastała. I w to jeszcze wliczamy tych chrześcijan, którzy mieszkają na terytorium Kurdystanu, na przykład w Irbilu, w dzielnica Ain Kawa, która jest taką chrześcijańską dzielnicą, bardzo zróżnicowaną, jeżeli chodzi o samo chrześcijaństwo też. Dokładnie. Natomiast ta Niniwa leży na trasie, mówi się wielu komentatorów, to jest część tego półksiężyca szyickiego, który rząd Ajatollahów w Teheranie no, zamierza zbudować, między innymi na takich milicjach, o jakich mówimy tutaj, organizacja Badr, czy dwie inne milicje. Zresztą przywódca jednej z nich to jest człowiek, który, tak jak pan mówi, wjeżdża, używa amerykańskiego sprzętu, tak. Natomiast sam jest na liście terrorystów, którzy atakowali Amerykanów. Dokładnie, jest na liście poszukiwanych terrorystów przez Stanów Zjednoczonych, Abu Mahdi al-Muhandis, i on między innymi dowodził te operacje na Kurdystan, na amerykańskich czołgach i hamarach, i cały plan ataku na Kurdystan był przez niego i podobnych osób. Czyli rząd w Bagdadzie nie miał z tym nic wspólnego i regularna armia, jak Miał wspólnego, ponieważ Irak już nie jest Irakiem, nie jest rządzony przez Irakijczyków, a przez pewne sekty szyickie, które mają powiązania z sąsiednimi krajami. I tak naprawdę to wojska irackie nie idzie z przodu, a te milicja szyicki, które są po prostu poza wszelką kontrolą i robią dosłownie wszystko, co im się podoba. I to robili w terenach sunnickich i mnóstwa dokumentów organizacji międzynarodowych, jak International, Amnesty International Watch i inni potwierdzali te naruszenia, które te milicja popełniali, przestępstwa. Ale teraz ostatnio w czasie operacji, jeżeli chodzi o Mosul i teraz, no nie ma tej skali, co wcześniej właśnie na terytoriach sunnickich, zdaje się. To nie jest ta skala. To jest blokada na informacje, jest bardzo trudny dostęp dla mediów niezależnych. Media kurdyjskie w ogóle są niedopuszczalny. Zresztą te dwie telewizje kurdyjskie, Rudał i Kurdystan 24, teraz rząd iracki robi wszystko, żeby zamknąć ich, żeby te głosy też nie dotarły do świata. Niestety Irak wycofuje się z wszystkich ustaleń konstytucji, że jest państwem federacyjnym, że Kurdowie mają tą autonomię. Siłą próbują wszystko to zgwałcić i zmuszać Kurdów, ale Kurdowie nie poddadzą się. No tak, ale Kurdowie też muszą, musimy pamiętać, że kurdyjskie referendum nie spotkało się z aplauzem na świecie, na główny sojusznik Stany Zjednoczone, wręcz no jak to się stało, że oni nie poparli was tym referendum w tych dążeniach. Ja mówię o stronę rządową, bo senatorowie to jest jeszcze inna kategoria. Dla nas też to było wielkie zaskoczenie. Zaskoczenie? Nie wiedzieliście o tym, że was nie poprą? Nie. Nie wiedzieliśmy, że dopuszczą do tego, żeby na ich oczach ich broń atakowała Kurdystan. Nie przypuszczaliśmy, bo cały czas potwierdzali, Pentagon powtarzał, że nie pozwolą na to, żeby były rozwiązania siłowe. Zresztą premier Iraku Abadi wielokrotnie mówił, że nie będzie żadnych rozwiązań siłowych. Właśnie to jego wpadli Amerykanie, premiera Iraku Abadiego. Niestety. Dlaczego okazało się, stało? Że to jest wszystko było kłamstwa i nieprawda. A poza tym konstytucja